Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Rabatomania w MediaMarkt. Tysiące produktów dużego AGD i sprzęt do zabudowy taniej. Im więcej kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Nawet 99% rabatu na piąty produkt AGD. Wybieraj spośród wielu marek. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 29 maja, jest 10. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Rząd ma dzisiaj ogłosić odpowiedź na represje wobec działacza polskiej mniejszości i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Na razie trzy banki zadeklarowały, że będą oferować rządowy kredyt mieszkaniowy na 2%. Zakładam, że absolutna większość banków w tym programie będzie. Mówi minister rozwoju. Prawie 1000 absolwentów uczelni medycznych spoza Unii chce leczyć w Polsce. Dzisiaj napiszą egzamin. Rząd ma dzisiaj poinformować o reakcji Polski na nieustające represje wobec Andrzeja Poczobuta. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi odsiaduje wyrok 8 lat więzienia, który zapadł po politycznym procesie. W piątek Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił jego apelację. Sankcje mają objąć kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, między innymi prokuratorów i sędziów, którzy są częścią aparatu represji wobec polskiej mniejszości. Prezes Fundacji Dom Białoruski, Aleś Zarembiuk, powiedział w Trójce, że białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka rozumie tylko język siły. Muszą być te sankcje, muszą być takie sankcje jak przeciwko Rosji, bo też Łukaszenka pomaga Rosjanom w inwazji przeciwko Ukrainie. Tutaj musimy działać zgodnie, działać niestety tylko w taki sposób, bo tylko mowę siły ten dyktator rozumie. Jest już dyktatorem prawie 29 lat i inne sposoby na niego nigdy nie działały. Musimy po prostu uratować ludzi. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to społeczeństwo rozumie. Społeczeństwo też chce zmian, chce przemian. Oczywiście nie chce wojny i boję się. Jest w dużym zastraszeniu, w ogromnym strachu. W planach polskiego rządu jest zawieszenie do odwołania ruchu towarowego na przejściach granicznych z Białorusią dla pojazdów z białoruskimi i rosyjskimi rejestracjami. Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze S7. Za Mławą, na jezdni w stronę Gdańska, bus zderzył się z ciężarówką. Są utrudnienia. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, relacjonuje młodszy aspirant Marcin Sawicki z mazowieckiej policji. Podczas manewru wyprzedzania pojazdu ciężarowego przez Fiata kierowca źle ocenił odległość. Obrażenia odniosły cztery osoby podróżujące Fiatem. Najciężej ranna osoba została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Olsztynie. Trzy pozostałe osoby zostały przetransportowane do najbliższych szpitali. Policja przygotowała objazdy. Zjechać z drogi należy na węźle Mława Wschód. Trzy największe banki zadeklarowały chęć i gotowość wprowadzenia do oferty rządowego programu Bezpieczny Kredyt, powiedział w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda potwierdził, że nowy program mieszkaniowy wystartuje 3 lipca. Ustawa w tej sprawie, zakładająca między innymi wprowadzenie kredytu 2%, do którego dopłaci państwo, trafiła do podpisu prezydenta. Według szefa resortu rozwoju i technologii banki przygotowują się do wdrożenia tego programu. Zakładam, że absolutna większość banków w tym programie będzie. Mamy też pozytywne informacje z rynku, to znaczy były zapowiedzi, że mieszkań może nie być, mieszkań może braknąć, nic z tych rzeczy. Ta górka budowy mieszkań w 2022 roku, czyli ponad 238 tysięcy, powoduje, że na rynku nadal jest sporo mieszkań, które w ramach tego programu mogą być kupione. Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują także waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na Start. Nowe regulacje umożliwią też założenie konta oszczędnościowego na cele mieszkaniowe. Trzeba będzie na nim systematycznie oszczędzać od 3 do 10 lat. Prawie 900 osób przystąpi dzisiaj w Łodzi do lekarskiego egzaminu weryfikacyjnego. Ukończyły studia medyczne poza Unią Europejską i chcą wykonywać zawód lekarza w Polsce. To przede wszystkim obywatele Ukrainy i Białorusi. W ubiegłym roku łącznie w sesji wiosennej i jesiennej do egzaminu przystąpiły 1123 osoby. Pozytywny wynik egzaminu to dopiero pierwszy krok w kierunku uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. Zdający muszą spełnić takie same warunki jak absolwenci polskich uczelni medycznych na kierunku lekarskim, czyli złożyć lekarski egzamin końcowy i ukończyć staż podyplomowy. W Wilnie rozpoczyna się oficjalnie Międzynarodowy Festiwal Poezji Maj nad Wilią. Będzie to jego jubileuszowa 30. odsłona. Celem wydarzenia jest promocja polskiej poezji z różnych krajów Europy i świata, a także ukazanie Wileńszczyzny jako miejsca wielokulturowego. Oficjalna inauguracja imprezy będzie miała miejsce dzisiaj w Muzeum Adama Mickiewicza. Wcześniej goście wydarzenia tradycyjnie spotkają się przy pomniku polskiego wieszcza, aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. Program tegorocznego Maja nad Wilią bogaty jest we wszystko, co związane jest z polską literaturą i historią. Przed południem odbędzie się prezentacja książki Poezji Adama Mickiewicza, wydanej po polsku i litewsku. Z kolei po południu zaplanowano konferencję poświęconą 200. rocznicy urodzin Władysława Syrokomli oraz oczekiwań wobec spotkań z poezją w ramach Maja nad Wilią. W kolejnych dniach zostaną poruszone między innymi kwestie poezji i miłosierdzia w 150. rocznicę urodzin twórcy obrazu Jezu, ufam Tobie Eugeniusza Kazimierowskiego. Przewidziano również spotkanie z literatami litewskimi, a także spotkania w polskich i litewskich placówkach kulturalnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Maj nad Wilią potrwa do czwartku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe albo wręcz żadne. Dużo słońca na niebie błękitnym, na którym ani jednej chmurki, no tak przynajmniej jest u mnie w tej chwili nad Myśliwiecką. Miejscami jednak może się zdarzyć, że to zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, a w północno-wschodniej Polsce lokalnie słaby przelotny deszcz może się zdarzyć, a w górach to i lokalne burze z opadami deszczu. No ale to chyba w drugiej części dnia, bo na razie to nie zanosi się na to. Jeśli chodzi o termometry, tutaj od 15-16 stopni na wybrzeżu do 24 na Zamojszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby, oczywiście jak się zdarzy burza, to powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Philips Aqua. Myje i odkurza jednocześnie. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1629 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1329 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 10. Ponownie dzień dobry Państwu. Trójka przed południem. Krzysztof Sagan za konsoletą, Bartosz Bielecki przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar i w takim składzie będziemy dla Państwa do 12. Until I'm done with finding the answer. Whoa. Program Trzeci Polskiego Radia. Państwu grupa Zio. Jest anglojęzyczna wersja tej piosenki. Kiedy się Państwu zagramy, ale na razie to weźmiemy się za inny zagraniczny, anglojęzyczny numer i sprawdzimy, co jest w środku. No i w ogóle, o co w nim chodzi. Piotr Firan i Rafuzar. Bed and Breakfast w pigułce. Easy Lover. Phil Collins and Philip Bailey, czyli Phil and Phil. I'm an easy lover. Kochanek, który...